أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bu hafta tevhidin tefsiri, la ilahe illallah şehadetinin tefsiri hakkındaki bab var. Gene bu dinin aslıyla alakalı, dinin temeli olan şirk ve tevhid meselelerinin tafsilini inşallah bize anlatacak kitabın yazarı. Önemli birkaç mukaddime var, birkaç hadis ve birkaç ayet var. İnşallah onlarla başlayacağız. Öncelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اَدْدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَ Dua, ibadetin beynidir. Yani ibadetin aslıdır, temelidir. Vücudun merkezi neresidir? Beyindir. Vücudu yönlendiren, hareketlendiren. Dua da aslında bütün ibadetlerin merkezidir. Bütün ibadetlerin aslıdır. Her ne kadar senedi zayıf da olsa bu hadisin, manası itibariyle doğru bir hadistir. Allah subhanehu ve teala İsra suresi 57. ayette şöyle buyuruyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةِ Onlar ki Rablerine yaklaşmak için vesileler arayanlara dua ediyorlar. Şimdi bu ayetin inşallah tefsiri uzun uzadıya gelecek Allah nasip ederse. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şurası. Onlar ki Rablerine vesileler arıyorlar. Yani İslam ıstılahında bunun adı tevessül. Yani Allah'a ulaşmada vesile edinmek. Bunun caiz olan kısmı, şirk olan kısmı ve bidat olan kısmı olmak üzere 3 kısmı mevcut. Bu 3 kısmı da inşallah bu hafta irdelemeye çalışacağız. Şimdi bu ayetin tefsirlerinde ulema demişler ki, hani o Allah'tan başka dua ettikleri var ya, onlar Rablerine yaklaşmak için vesile arıyorlar. Yani Yahudi ve Hristiyanlar ne yapıyorlardı? Üzeyr'e, İsa'ya dua ediyorlardı. Halbuki Üzeyr de İsa da salih amellerle Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlardı. Veya insan müşrik olan insanların salihlere dua ettiği gibi o salihler de aslında Allah subhanehu ve teala'ya yaklaşmaya çalışıyordular. Ama onlar öldüler, kabirlerin üzerine türbeler bina edildi ve insanlar artık duayı o kabirlere, o putlara ya da o salih kişilerin mezarlarına, türbelerine yapmaya başlamışlardı. O yüzden Allah diyor ki o onların Allah'tan başka dua ettikleri var ya, İşte onlar Rablerine yaklaşmak için vesileler ararlar diyor. Allah Azze ve Celle vesileden bahsettiği bazı ayetlerde şöyle buyuruyor. Ya dedik ya vesilenin 3 kısmı var. Şirk olan kısmı var. Bununla alakalı ayetlerde mesela Zümer suresi 3. ayette Allah Azze ve Celle bize مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Müşriklerin şöyle dediğini bize Allah haber veriyor. Onlar biz ancak Allah'a yaklaşmak istiyoruz dediler diyor müşrikler. Yoksa biz onlara ibadet etmiyoruz. Amacımız Allah'a yaklaşmak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı dediler ki Mekkeli müşriklere siz bunlara ibadet ediyorsunuz. Mekkeli müşrikler de dediler ki biz onlara ibadet etmiyoruz ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Şimdi buraya dikkat. Hiçbir müşrik Allah'tan başkasına ibadet ettiğini kabul etmez. Bütün Resuller müşrik kavimlerine, bütün peygamberler müşrik kavimlerine siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz diye beyanatta bulunmuşlar. Ve bütün bu müşrikler de İbadet ettiklerini ne yapmışlar? İnkar etmişler. Mesela bugün Allah'ın kanun koyma, teşrih hakkını Allah'tan alıp 550 tane etten kemikten olan puta verdikleri zaman biz bu müşrik halka dediğimiz zaman bu şirktir. Siz onlara ibadet ediyorsunuz. Hangisi kabul eder? Hiçbiri kabul etmiyor. Ama Allah buna ibadet dediği için onlar bu yaptıkları fiille müşrik oluyorlar, İslam'dan çıkıyorlar. Daha doğrusu bunlar hiç İslam'a girmediler ki İslam'dan çıksınlar. Bu da başka bir mesele. Gene Allah Azze ve Celle Yunus suresi 18. ayette diyor ki وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlar ne onlara zarar ne de fayda veremeyecek olanlara ibadet ediyorlar. وَيَقُولُونَ ve şöyle diyorlar, هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ İşte bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir diyorlardı. Tıpkı bugünkü asrın müşriklerinin falan şeyh bize şefaat edecek, kibrit kutusunun içinde bizi cennete sokacak, işte bize şefaat edecek, sırattan geçirecek, falan şeyh işte bize kabirde şefaat edecek, bize kabir azabı olmayacak, biz o yüzden bu şeyha tabi olduk, bu tarikata girdik. Bugünkü müşrikleri ne yapıyorlar? Belamlar, şeytanlar kandırıyorlar. Allah da önceki müşriklerin de böyle söylediğini haber veriyor. Ne dediler? هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ İşte bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir dedi müşrikler. Yani müşrik olmanın ilk şartı daha önceki derslerde söylediğim gibi önce Allah'a iman etmektir. Allah'a iman ettikten sonra Allah'ın ibadet dediği bir şeyi Allah'tan başkasına sarf etmenin adı şirktir. Bunu işleyen de müşriktir istisnasız. Şeyh bu babda bu şirkin kötülüğünden, bu şirkin yeryüzünde ne kadar yaygın olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki bu şirkin sebebi ise ademil beraati mine şirki ve ehlihi. Bu şirkin bu kadar yayılmasının sebebi o şirkten ve o şirkin ehli olan müşriklerden uzaklaşmamaktır diyor. O şirkten ve o şirkin ehli olan müşriklerden uzaklaşmamaktır diyor. Ve muvalatihim onlara dostluk beslemek de bu şirkin yayılmasının sebeplerinden bir tanesi. Ve rıza bimâ hum aleyhi ve üzerinde oldukları o sapık yola rıza göstermek de başka bir sebebi bu şirkin yayılmasının. Allah Zuhruf suresi 26. ayette ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi Allah şöyle haber veriyor. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki İnneni bera'un mimma ta'budun Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İbrahim babasına ve kavmine bunu söyledi. Şimdi ayetin devamında da şöyle bir ifadede bulundu. O da şu İllellezî fatarani Ama biri hariç ben ondan beri değilim. Ben ondan uzak değilim. Beni yaratan Allah'tan ben beri değilim. Yani İbrahim'in babası kafir olan ayette Allah'ın belirttiği Azer adı İbrahim'in kafir babası ve kafir kavmi Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'a ibadetle beraber de kabirlere ve ölmüş salihlere ve başka başka şeylere, cisimlere ibadetin başka çeşitlerini sarf ediyorlardı. İşte o kavmin şirki de neydi? Buydu. Dedim ya bu hafta vesile, tevessül denen mesele ve kısımlarını inşallah irdeleyeceğiz. Şimdi tevessül ne demek? Duada tevessül tabi kastımız bu. Allah'a dua ederken bir şeyleri vesile kılmak. Vesilenin mübah olan kısmı ayete Fatiha suresinde aslında belirtilmiş. Allah bize neyi öğretiyor? Fatiha suresinde şunu öğretiyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Errahmanirrahim, o Rahmandır, Rahim'dir. Övüyoruz Allah'ı. Maliki yevmiddin, din gününün tek sahibi, kıyamet gününün tek sahibi, İnsanların hesaba çekilecekleri o günün tek sahibi Allah'adır hamd, Allah'adır övgü. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz. İhdine sıratel müstakim, bizi doğru yola ilet. Bak bizi doğru yola ilet demeden önce Allah bize bir şey öğretti. O da şu, önce Allah'ı övdük, sonra amellerimizi vesile kıldık. Ne o amel? Yalnız sana kulluk ediyoruz ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bu bir amel. Ameli zikrettik. Allah subhanahu teala'ya dua ederken bunu vesile kıldık. Allah'tan sonra istemeye başlıyoruz. İhdina sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. Yani bu ne demek? Ben Allah rızası için cebimde 20 milyon varken çok ihtiyacı olan bir kardeşime çıkartıp 10 milyonunu verdiğim vakit, Allah rızası için benim de ona ihtiyacım varken, ya Rabbi ben sana iman ettim, inanıyorum ki bu amel karşılığında sen hoşnut olacaksın. O yüzden ben bu 10 milyonu kardeşime veriyorum, paramı paylaşıyorum dediğinde, bu ameli işlediğinde, daha sonra aradan vakit geçtikten sonra dua ederken Allah'a, ya Rabbi ben falan zamanda senin rızan için infak etmiştim, böyle bir amel yapmıştım. Eğer bunu senin rızan için yaptıysam ya Rabbi bana şu isteğimi ver. Benim duamı kabul et. İşte tevessül bu. Duada bir şeyi vesile kılmak bu. Yani ya Rabbi ben falan amelimi yaptım, onu senin rızan için yaptım. Vallahi senin rızan için yaptıysam beni doğru yola ilet ya Rabbi. Ki ben senin rızan için yaptım. Başka kimse besinler, riya, gösteri hiçbirini gözetmedi. Hiç kimse de görmüyordu beni. Ben falan zamanda falan tarihte tekken, yalnız başımayken elime Kur'an almıştım. 2 sayfa Kur'an okumuştum ya Rabbi. Orada senin korkun içime düştü de gözümden yaşlar döküldü. Eğer bu amelimi senin rızan için yaptıysam ya Rab, bana hidayet ver, bana şunu ver, bana bunu ver diye Allah'tan istemek, işte meşru olan, mübah olan tevessül, duada tevessül budur. Bunun çeşitleri vardır. Birincisi, ettevessülü bi esmaillahi teala ve sıfatihi. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek. Allah'ın isim ve sıfatlarını duada vesile kılmak. Allah Azze ve Celle Araf suresi 180. ayette diyor ki, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En güzel isimler Allah'ındır. فَدْعُوهُ بِهَا. O Allah'a o isimlerle dua edin. Yani bu ne demek? Ben bir günah işledim. Tövbe etmek istiyorum. Allah'ın Tevvab ismi var. Tevvab, tövbeleri çokça kabul eden. Allah'ın Rahim ismi var. Merhameti çok olan. Allah'ın Gafur ismi var. Bağışlayan. Öyle değil mi? Bunlar hep rahmet sıfatları. Önce duamda ya Rabbi sen Gafursun, ya Rabbi sen Tevvapsın, ya Rabbi sen Rahimsin, bana merhamet et, beni bağışla. İşte tevessülün birinci çeşidi, birinci şekli budur. Bunun sünnetten de delili var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dekhala el mescid fe izâ huve bir raculun kad kadâ salâtehu ve huve yeteşehhed. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi. Mescitte bir adam gördü. Bu adam namazını kılıyordu ve teşehhütteydi. Yani teşehhüt dediği o ettehiyyatü salli barik okuduğumuz, oturduğumuz yer var ya, orası. Adam teşehhütteyken şöyle söylemiş. Allahümme inni es'eluke billahil vahidil ahad. Allah'ım senden istiyorum. Sen teksin. Sen sametsin. Doğmadın ve doğrulmadın. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sana denk hiçbir şey yoktur. En takfire li zunubi. Bana günahlarımı bağışla. İnneke entel gafurur rahim. Şüphesiz sen gafursun. Sen rahimsin. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamber adamın bu duasını işitince dedi ki: "Kad gufira lehu, kad gufira lehu." Vallahi bağışlandı, affedildi diyor. 2 kere tekrar ediyor Resulullah. Bağışlandı, bağışlandı diyor. Bu hadisi İmam Nesai, İmam Ahmed ve Hakim kitaplarında rivayet etmişler. Bu duada dikkat edilmesi gereken nokta Allah'ın isim ve sıfatlarını kullandı. Kaç tanesi? Bak, Vahid Allah'ın bir ismidir. Samet Allah'ın bir ismidir. Allah subhanehu ve teala'nın Gafur bir ismidir. Rahim bir ismidir. O isimlerin hepsini duada zikretti ve Allah'tan onunla istedi. Allah da hoşlandığı için böyle bir duadan Allah azze ve celle onun duasını kabul etti. Bu birinci meşru olan tevessül duada. İkinci tevessül, ettevessülü ilallahi bil amele salih ellezî kâme bihiddâi. Dua edenin amel ettiği salih bir amel ile Allah'a tevessül etmesi. Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresi 16. ayette diyor ki, Rabbena innena âmennâ. Rabbimiz biz iman ettik. İman etmek bir amel. Fâgfir lenâ zunûbenâ. Bizim günahlarımızı bağışla. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi de cehennem azabından koru. Bak önce duadan önce Allah bu duayı naklediyor müminlerin duası. Neden nakletti? Çünkü Allah Azze ve Celle bize meşru bir tevessülü öğretiyor. O da salih amel. İman etmek salih bir ameldir. Diyorlar ki iman ettik bizi bağışla, bizi cehennem azabından koru. Gene Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 193. ayette Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fe amenna. Ey Rabbimiz biz Rabbinize iman edin diyen bir elçiyi işittik ve ona iman ettik. İşittik ve tabi olduk. İşittik ve itaat ettik. İşittik ve teslim olduk ya Rabbi. Ve iman ettik. Rabbena feğfir lena zunubena. Bizim günahlarımızı bağışla. Yani duada Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı yapılmış salih bir ameli vesile kılarak Allah'tan istemek, bu da meşru tevessülün ikinci çeşidi. Gene Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste mağarada kalan üç arkadaş da bu tevessül çeşidinin meşruluğunun delilidir. Üç kişi mağaraya sığındıkları vakit yağmurda bir kaya gelip mağaranın ağzını kapatıyor. Bu üç arkadaş çıkamayacaklarını anlayınca diyorlar ki haydi Allah'a dua edelim. Birincisi diyor ki ya Rabbi benim yanımda bir işçi çalıştı. Bu işçi maaşını almadan bir yere gitmek zorunda kaldı. Sonra ben o işçinin o maaşını kenara ayırdım ve o maaşla koyun aldım. O koyunları otlattım, o koyunlar çoğaldılar, sürü oldular. Sonra adam çıktı geldi benim senden şu kadar alacağım var, yanında çalışmıştım paramı almamıştım dedi. Adam da dedi ki şu koyunlar senindir al git. Ben bu amelimi senin rızan için yaptıysam bu mağaradan bizi kurtar ya Rabbi dedi. Ve mağaranın ağzındaki o taş birazcık açıldı. Sonra ikinci adam dedi ki ya Rabbi benim yaşlı bir annem ve babam vardı. Ben süt sağardım, sütçülük yapardım. Önce anneme babama, yaşlı anne babama süt içirirdim. Sonra da gider çocuklarıma içirirdim. Ehlime, aileme içirirdim. Bir gün geldim baktım ki annem ve babam erkenden uyumuşlar. Ehlim ayakta, çocuklar aç, süt istiyorlar. Sabaha kadar uyanmalarını bekledim ki önce onlara vereyim, ondan sonra çocuklarıma vereyim. Ve sabah olduğunda uyandıklarında ilk sütü annemle babama verdim, çocuklarıma değil. Eğer bunu senin rızanı gözeterek yaptıysam ya Rabbi bizi bu mağaradan kurtar ve mağaranın ağzındaki taş biraz daha açılır. Üçüncü adam da ya Rabbi ben zengindim. Benim bir tane amcamın kızı vardı güzel. Çok fakir muhtaç bir duruma düşmüştü. Bana geldi borç para istedi. Ben de onu murad ediyordum, istiyordum, arzuluyordum. Benle beraber olması karşılığında ona borç para vermeyi teklif ettim. O da çok düşkün olduğundan dolayı bunu kabul etti. Parayı verdikten sonra ona yaklaşacağım sıra Allah'tan kork bana dokunma dedi. Ben de o sırada tam zinaya azmetmişken senden korktuğum için bu ameli terk ettim ya Rabbi. Eğer bu amelimi senin rızan için yaptıysam bizi buradan kurtar diyor ve mağaranın ağzındaki taş tamamen açılıyor. Bu Bukhari Müslim'in ittifak ettiği sahibi hadis. Ya bu hadis de bize neyi gösteriyor? Salih amellerle duada Allah'a tevessül etmek caizdir ve Allah'ın duayı kabul etme sebeplerinden bir tanesidir. Tevessülün meşru olan üçüncü çeşidi ettevessülü ilallahi teala bidu'ai racülü salih. Salih birinin duasıyla Allah'a tevessül etmek, vesile kılmak. Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Suresi 97 ve 98. ayette diyor ki قَالُوا يَا أَبَانَ Yusuf'un kardeşleri dediler ki ey babacığım, ey babamız اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Artık foyaları ortaya çıktı. Yusuf kral oldu. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin yaptığı suçu ortaya çıkardı. Dedi şeytan aramıza girmişti. Artık onların hatası ortaya çıkınca Yusuf'un kardeşleri dediler ki Yakup Aleyhisselam'a bizim için günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan istiğfar dile. İnne kunna khatiin, şüphesiz biz hatalıydık, yanlış yapanlardandık. Kale sevfe estagfiru lekum, dedi ki sizin için istiğfar dileyeceğim. Rabbi innehu huvel gafurur rahim, şüphesiz benim Rabbim gafurdur, rahimdir. Bu ayette de görüldüğü gibi salih bir kişiden dua talep etmek de, yani Allah'a benim için dua et demek de duada tevessülün neyidir? Bir çeşididir. Gene sünnetten bunun delili Ömer radıyallahu anh'unun kıtlık olduğu dönemde yağmur duasına çıktığı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş, Ömer halife amcası Abbas'ı götürüyor. Peygamberimizin amcası Abbas'ı götürüyor. Ömer radıyallahu anhu orada diyor ki Allahümme inna kunna netevasselu ileyke bi nebiyyine. Allah'ım biz daha önce peygamberimiz yaşıyorken onunla sana tevessül ediyorduk. Fetesqina, sen de bize yağmur indiriyordun. Ve inna netevasselu ileyke bi ammi nebiyyine. Fesqina. Ya Rabbi şimdi de onun amcasıyla sana tevessül ediyoruz. Bize yağmur indir diyor. Bu da Bukhari'nin Enes radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadis. Bu da bize gösteriyor ki yaşayan, ama burası önemli, yaşayan salih bir kişiden dua talep ederek Allah'a vesile kılınabilir duada. Bu caizdir. Böyle bir fiili sahabe yapmıştır. Gene aynı şekilde bir hadis var. Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet bu hadisi rivayet etmiş. Tirmizi sahihtir demiş. Hakim de Bukhari ve Müslim'in şartlarına uygundur. Bu hadis sahihtir demiş. Enne âme eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane kör, bir tane âma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Fekale ya Resulallah ud'ullaha en yakşife li an basari. Allah'a dua et. Allah subhanehu ve teala benim gözümü açsın. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Kale ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, innehu kad şakka ala zihabi basari. Gözlerimin, görmemin benden gitmesi bana artık ağır geliyor. Şakka, beni zorluyor. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fentalik, haydi git. Fetavatta, abdest al. Sümme salli rek'ateyn, sonra da iki rekat namaz kıl. Sümme kul, sonra da de ki Allahümme es'eluke, Allah'ım senden istiyorum. Ve etevecehu ileyke, sana yöneliyorum. Bi nebiyyike Muhammed, nebin, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sana yöneliyorum. Nebiyyir Rahme, rahmet peygamberiyle. Ya Muhammed, inni etevecehuhu bike ila Rabbi en yekşife li an basari. Allahümme şefe'ahu ve şefe'ani fihi. Daha sonra duasını tamamladıktan sonra Allah subhanehu ve teala onun körlüğünü gideriyor. Adamın gözündeki o hastalığı kaldırıyor Allah azze ve celle bu duadan sonra. Şimdi bu duada neyin delili var? Ama burası önemli, yaşayan salih. Buradaki yaşayan salih Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin duasıyla Allah'a tevessül ediyor. Daha sonra peygamber öldükten sonra sahabenin böyle bir dua yaptığı hiçbir şekilde sabit olmamış. Sahabe böyle bir dua yapmamışlar. Eğer böyle bir dua sahih olsaydı öldükten sonra sahabe bundan geri durmazlardı. Evet. Bunlar meşru olan kısmıydı. Bir de tevessülün meşru olmayan kısımları var. İşte bu da üç kısım. Yani yasaklanmış tevessül üç kısımdır. Birincisi şudur. En yed'uva gayrallahi ve yesteğithu bihi ev yatluba minhul medet. Bir, Allah'tan başka birine dua etmek, ondan yardım dilemek, ona sığınmak, ondan medet ummak, işte bu da Allah'tan başkasına duada tevessül etmenin bir çeşididir. Yani aslında gene duayı Allah'a yapıyorlar zanlarınca onlara göre, ama aslında o vesile kılıyoruz dedikleri şeylere ibadet ediyorlar. Bunun delili az önce okuduğum Zümer suresi 3. ayet. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz dedi müşrikler diyor Allah. Müşrikler böyle söylemişler. Aslında duayı ölüye yapıyorlar. Ama diyorlar ki biz Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Aslında duayı Allah yapıyoruz diyorlar. Şimdi örneklerle biraz açıklayayım inşallah. Örnek veriyorum. Mesela biz cinlerden ve şeytanlardan korkarız. Görmediğimiz için. Bunların şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Öyle mi? Her kim ki bu şerlilerin şerrinden Allah'tan başkasına sığınırsa ibadetin bir çeşidini o kişiye sarf etmiştir. O şeye sarf etmiştir, müşrik olmuştur. Örnek vereyim. Ya cinlerden Mahmut Hoca korkuyor. Eğer görürseniz deyin ki Mahmut Efendi'ye sığınırız. Bunu diyenlerin hepsi müşrik, onlara Müslüman diyenler de müşrik. Mesela Mekkeli müşrikler İslam'dan önce bir vadiye indikleri zaman, bir çöle gelip konakladıkları zaman derlermiş ki, bu vadinin efendisi olan cinne sığınırız. Bu vadinin efendisi olan cinne sığınırız, bizi koru diğer cinlerden derlermiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz böyle demeyin. Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Ya Rabbi yarattıklarının şerrinden sana sığınırım deyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir vadiye indiğiniz zaman, bir yerde konakladığınız zaman, eğer orada şeytanlar, cinler varsa onların şerrinden Allah'a sığının. Manası şu, Allah'ım yarattığın bütün şerlilerin şerrinden senin tam kelimelerine sığınırım. Allah subhanahu ve teala'ya sığınıyorsun. Ama öbür tarafta Allah'tan başkasına sığındığın için işte bu tevessül şirkin ta kendisidir. Sahibini kafir müşrik yapar. Ayette bahsedilen şirk de budur. İkinci kısım, meşru olmayan tevessülün ikinci kısmı, bir kişinin gelip ölünün kabrinin başına, tabi burası önemli, kabrinin başına. Taksimatını anlatacağım şimdi inşallah. Allah Ali, ölüye diyor ki salih olduğunu farz ediyor. Allah'a benim için dua et. Allah benim günahlarımı bağışlasın. Şimdi ölüler işitir mi? Ölüler bazı yerde işitir. Her zaman değil. Ölüler bizi şuradan işitmezler. O kesin. Yani her kim derse ölü beni buradan evimden işitir. O kafirdir. Ona Müslüman diyen de kafirdir. Ölüler kabrin başında olan bazı olayları işitebilirler. İki tane delil var. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa girdiği zaman dermiş ki Esselamu aleykum ya daral kavmel mu'minin ve inne inşallah ve inne inşallahu bikum lahiqun. Ey müminler diyarının sakinleri selam üzerinize olsun. İnşallah biz de size yetişeceğiz dermiş Resulullah aleyhissalatu vesselam. Demek ki ölüler işitiyor ki Resulullah selam veriyor mezarlıklara girdiği zaman. Burası önemli. İkinci delil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölü kabre konduğu zaman yakınlarının ayak seslerini işitir diyor. Demek ki ölü bazı yerlerde işitir. Birisi bunları düşünerek kafasını karıştırır. Gider kabrin başına derse ki ey işte falan Allah'a dua et. Allah benim günahımı bağışlasın. Derse bu çok habis, pis bir bidattır. Şirke götüren bir şeydir. Ama küçük şirktir, büyük şirk değildir. Tamam inşallah. Neden? Çünkü ölü bazı yerlerde işitiyor. Bundan dolayı büyük şirk olmuyor. Ama şeriatta, naslarda ölü her zaman işitmez diye bir şey gelseydi, kaide gelseydi ve adam gidip ölüye seslenseydi o adam da gene kafir olacaktı, büyük şirk işleyecekti. Ama şeriatta iki tane nas var. İkisi de ölünün mezarın başındakinin bazı yaptığı fiilleri duyduğuna dair nas var şeriatta. Adam bundan tevil ederek, bundan yola çıkarak hatalı bir iş yaparsa bunun sahibi pis bir bidatçıdır. Bunun arkasında namaz kılmayız. Buna tavır alırız. Bu adam büyük, küçük bir şirk işlemiştir ve çok büyük bir bidat işlemiştir. Ama buna büyük şirk diyemeyiz. Ama adam şunu derse ki ben evimden mezarlığa sesleniyorum. Ya falan Allah'a dua et. Allah benim günahlarımı bağışlasın derse gene o kafirdir, ona Müslüman diye de kafirdir. Fark ne ikisinin arasında? Çünkü ölü nerede işiteceğine dair nas var şeriatta? Kabrin başında ise kişi. Ama buradan beni işitmek ise Allah'ın sıfatıdır. Çünkü aramızda mekan ve zaman farkı var. O ölü beni nasıl işitecek kabrindeyken? Ben evde oturuyorken. Eğer her kim evden bunu yaparsa gene o müşriktir. İslam'dan çıkmış kafir olmuştur. Bu da ikinci kısmıdır. Meşru olmayan tevessülün. Üçüncü kısmı ise meşru olmayan tevessülün. Kişinin duasında şöyle demesidir. Es'eluka ya Rabbi bi fulan. Ya Rabbi falanın yüzü suyu hürmetine senden istiyorum. Falan vesilesiyle senden istiyorum demesidir. Şimdi Ebu Hanife ile Ebu Yusuf talebesi demişler ki bu yasaklanmıştır, bu bidattır, bu caiz olmayan bir dua şeklidir demişler. Ama bu küfür değil. Sahabenin de hiçbirinin böyle bir fiil yaptığına dair hiçbir rivayet bize kadar ulaşmamış. Bazı ilim ehli demişler ki bu meşrudur. Yani onun duasıyla tevessül gibidir. Hani Ömer demişti ya, ya Rabbi biz peygamberin amcasıyla sana tevessül ediyoruz. Yani ya Rabbi falanın duasıyla sana tevessül ediyorum derse biri diyor, yaşayan birinin zatıyla tevessül ederse, bazı alimler caiz olduğunu söylemişler. Ama büyük bir kısmı bunun kerih, mekruh olduğunu söylemişler. Ve sahabeden de kimse böyle bir dua etmemiş. Yani biz böyle bir dua etmeyeceğiz. Eğer hayır olsaydı sahabe yapardı. Ama bunu işleyen ne olmaz? Az önce de belirttiğim gibi müşrik olmaz, şirk işlemiş sayılmaz. Demek ki tevessülün meşru olan ve meşru olmayan çeşitleri genel olarak neymiş? Bunlarmış. Şeyh'in bu bapta getirmiş olduğu az önceki ayet vardı ya, dedi ya onlar kime dua ediyorlar? Rablerine vesile arayan, ona yaklaşmaya çalışanlara dua ediyorlar. Bu ayetin tefsirinde İbn-i Mesud'dan gelen bir hadis var. Bukhari rivayet etmiş. İbn-i Mesud diyor ki nasum minel cinni kânu yu'beduna fe aslimu. Cinlerden ibadet edilen bazıları vardı. Müslüman oldu o cinler. Kânen nâsun minel insi ya'budûnen nâse minel cinni fe eslimul cin ve temesseke hâulâ bidînihim. Yani o cinler Müslüman olmuşlar. Allah'a ibadet ediyorlar şirksiz bir şekilde. O ahmak müşrikler de o cinlere ibadet ediyorlar hala. Yani bu ayetin tefsirinde İbn-i Mesud böyle bir rivayeti nakletmiş bize. Şeyh'in bu bapta getirdiği ikinci ayet ise Zuhruf suresi 26 ve 27. ayet. Az önce de zikretmiştim bir kısmını. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ İbrahim babasına ve kavmine dedi ki ben sizden ve sizin ibadet ettiklerinizden neyim? Beriyim. اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي ama beni yaratan Allah hariç ondan beri değilim. فَإِنَّهُ سَيَهْد۪ينِ o Allah ki beni hidayet edecektir. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ arkasından gelenlere bir kelime kıldı, bir kelime bıraktı bunu İbrahim. Yani bu sözü var ya İbrahim'in, ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim yalnız Allah subhanahu ve teala hariç. İşte bu sözü arkasından geleceklere miras olarak bıraktı. لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ umulur ki onlar düşünürler, aklederler de ne yaparlar? Hakka dönerler. Şimdi bu ayette çok ama çok önemli bir nokta var. O da şu, Allah Azze ve Celle, Allah Subhanehu ve Teala ne yapmış bize? Şirkten ve şirkin ehli olan insanlardan beri olmayı, uzaklaşmayı ne yapmış bize? Allah Subhanehu ve Teala emretmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden biat aldığı zaman, beyat aldığı zaman, ölüm üzere beyat aldığı zaman şunu da onlara emretmiş, şu sözü de onlardan almış. وَتَنْسِحُ الْمُسْلِمْ وَتَبَرَّعَ مِنَ الْمُشْرِكِ Müslümana nasihat edeceksiniz, müşrikten de beri olacaksınız diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden biat almış, söz almış yani. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadiste, Ebu Davud, Tirmizi, Tabarani rivayet etmişler, sahihtir demişler. اَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمْ اَقَّامَ بَيْنَ اَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerin arasındaki her Müslümandan ben beriyim. قَالُوا dediler ki ya Resulallah lime? Niye ya Resulallah? لَا تَرَائِي نَارَهُمَا Onlar birbirlerinin ateşlerini göremezler. Işıklarıyla ışıklanamazlar. Yani Müslümanlarla müşrikler birbirlerine karışamazlar. Yani İslam müşrikle Müslümanı birbirinden ayırır. İslam anayla babayı birbirinden ayırır. Yani İslam karıyla kocayı birbirinden ayırır. Yani İslam anayla çocuğu birbirinden ayırır. İslam kavmi birbirinden ayırır, kanları döker İslam. Yoksa İslam senin anam baban, benim anam babam Allah'a küfrün her çeşidini işleyecek. Benim Rabbime küfredecek. Ve hala ben ona Müslüman muamelesi yapacağım. Hala ben onunla yiyip içip oturup kalkacağım. Hala ben ona dostluk besleyeceğim. Böyle bir imanı saklayan kendini kandırmasın. Şimdiden onu cehennemle müjdelemek gerekir. Allah çünkü böylelerini cehennemle müjdeliyor. Bizim anamıza küfretseler, bizim babamıza küfretseler adamı keseriz. Anamız, babamız, kardeşimiz Rabbimize küfrediyor. Hiçbir şey yok bizde. Allah böyle bir imanı kıyamet günü suratımıza çarpar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü kul dağ gibi salih amelle gelir. Dağ gibi cihadıyla gelir. Dağ gibi gece namazıyla gelir. Dağ gibi orucuyla gelir. Dağ gibi sadakasıyla gelinir de Allah onu toz toprak parçası yapar. Yerle bir eder. O ibadetlerin hepsini suratına çarpar o adamın. Ya akıbetimiz böyle olursa? Ya Allah Azze ve Celle bizi böyle bir akıbete iyazu billah götürürse? Biz kendimizi ıslah etmezsek, biz kendimizi düzeltmezsek, çünkü Allah diyor ki Fatır suresinde bir kavim kendi nefsindekini düzeltmedikçe Allah onları düzeltmez. Biz nefsimizi ıslah etmezsek Allah bizi ıslah etmez. Müşrikler dediler ki eğer Allah dileseydi biz Allah'a ortak koşmazdık. Allah'ın kaderinde bizim ortak koşmamız vardır dediler. Allah'a iftira etti kafirler. Onlar ıslah olmak istediler de, onlar düzelmek istediler de, Allah mı onları düzeltmedi? Biz nefsimizi ıslah etmedikçe, biz kendimizi düzeltmedikçe, Allah da bizi düzeltmez. Allah'ın vaadi bu şekildedir. O yüzden Allah Azze ve Celle, bizden, şirkten ve müşriklerden beri olmamızı talep etmiştir. Her kim müşrikten beri değilse, yalan söylüyordur. İmanında yalancıdır. Allah öyle bir imanı kabul etmez. Kaldı ki Yahudi ve Hristiyanlar bile biz Müslümanız, İbrahim'in dinindeniz diyorlar. Bugünkü Yahudi Hristiyanlar bile. Onlar bile diyorlar ki tevhid dini bizimkisidir. Biz tevhide sarılmışız. Asıl siz küfür ehlisiniz diye söylüyorlar. Ama Allah onların bu imanını kabul etmeyecek. Neden? Allah'ın emrettiği şekilde iman etmediklerinden dolayı. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini okudu ve dedi ki fe innehâ dara'atun mineşşirk işte bu şirkten beri olmaktır. Yani ne dedi? Kul de ki ya Muhammed yani Muhammed'e denen aleyhissalatü vesselam bize de denmiş. Deyin ki ey müminler ya eyyuhel kafirun ey kafirler, ey müşrikler la abudu ma te'budun biz sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmiyoruz. Biz kendimize kanun koyucular olarak 550 tane yemek yiyen, içen, bizim gibi insan olan pislik putlara vermiyoruz. Biz sizin yaptığınız gibi bize zarar ve fayda veremeyecek olan ölülere dua etmiyoruz. Biz yardımı ve zararı ve faydayı Allah'tan başkasından beklemiyoruz. La a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmiyoruz. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Siz bizim ibadet ettiğimiz olan Allah'a da tevhid üzere ibadet etmezsiniz. Siz ancak Allah'a şirk üzere ibadet edersiniz. Siz ancak dinin bir kısmını, namazı, orucu, zekatı, kurbanı Allah'a, itaati, şeriat koymayı, kanun koymayı, zarar ve fayda vermeyi Allah'tan başkasına verirsiniz. Yani dinin bir kısmını Allah'a, bir kısmını insanlara, bir kısmını Allah'a, bir kısmını putlara, bir kısmını Allah'a, bir kısmını da zarar ve fayda veremeyecek olan batıl nesnelere verirsiniz. Yani Allah'a eksiklik izafe edersiniz. Siz bizim Allah'a ibadet ettiğimiz gibi tevhid üzere ibadet etmezsiniz. وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Asla ve asla sizin ibadet ettiğiniz şekilde biz Allah'a ibadet etmeyeceğiz. Şirk üzere. Biz tevhid üzere Allah'a ibadet edeceğiz. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ. Siz bizim ibadet ettiğimiz şekilde tevhid üzere Allah'a ibadet etmeyeceksiniz. لَكُمْ دِينِكُمْ. Sizin şirk dininiz size, sizin küfür dininiz size, demokrasiniz size, komünizminiz size, putperestliğiniz, kabirperestliğiniz size, veliyedin bizim tevhid dinimiz de bize. İşte bu beraati, bu uzaklaşmayı gerçekleştirmeyenler kendilerini kandırırlar. Kıyamet günü avuçları boş bir şekilde hüsrana uğrarlar. Öyle bir akıbetten Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Allah öyle bir akıbetten bizi korusun. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahire da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbü ileyk.